یعنی امام ترمذی کے پردادا استاد اور امام بخاری کے پردادا استاد، امام احمد بن حنبل کے استاد اور امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ، ان پر بھی انہی منحوسوں نے الزام لگایا رافضیت کا، یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے، اور ان پہ یہ جو الزام آیا یہ ان کے دیوان شافعی چھپا ہوا ہے، ان کے اپنے اشعار ہیں، اسماء الرجال کی تمام کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے، بلکہ امام ذہبی کی جو کتاب ہے المتوفا 748 ہجری، جو امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری کے شاگرد ہیں امام ذہبی، انہوں نے تاریخ الاسلام کے اندر اپنی باقی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ اشعار نقل کیے ہیں، اس میں سند کی تو ضرورت نہیں ہے، امام شافعی کا دیوان شافعی خود ان کی اپنی کتاب چھپی ہوئی دنیا میں موجود ہے، اس میں اشعار ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم میرے رافضی ہونے پر، رافضی ہونے پر گواہ ہو جاؤ. اردو میں رافضی کہتے ہیں، عربی میں رافضی، یہ بیسیکلی لفظ نکلا ہے امام جو تھے زید، جو امام باقر کے چھوٹے بھائی تھے، امام زین العابدین کے بیٹے، ان کے سامنے چند اہل تشیعوں نے سیدنا ابوبکر عمر کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے، تو امام زید جو کہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں المتوفہ 124 ہجری، امام ابو حنیفہ المتوفہ 150 ہجری، تو یہ امام زید جو ہیں یہ امام حنیفہ کے استاد ہیں، اور یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہیں امام باقر کے اور امام جعفر کے چچا. تو انہوں نے جب ان چند شیان علی سے یہ غلوب کی بات سنی تو انہوں نے کہا رفع وانا، تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے، تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تم رافضی ہو گئے ہو. اسی لیے جو لوگ سیدنا ابوبکر عمر کے اوپر تبرع کرتے ہیں یا خلفائے راشدین کے اوپر، ہم ان کو رافضی کہتے ہیں، ہم شیعہ نہیں ان کو کہتے ہیں، شیعہ تو ہم اہل سنت ہیں، شیان علی تو ہم لوگ ہیں پولیٹیکل ٹرم میں، شیان علی یہ تو رافضی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا رفع بنا، تو امام شافعی پر بھی انہوں نے تہمت لگائی رفع بنا، رافضی کہا ان کو بھی، کیونکہ امام شافعی شاگرد تھے امام موسیٰ کاظم کے، اور امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر کے، اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور وہ بیٹے ہیں امام حسین کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا مولا علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. تو ظاہر ہے کہ امام شافعی کے دشمن آج تک موجود ہیں، یہ سارے انہی کی اولاد ہیں جو اس قسم کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، ہم تو یہی کہیں گے، اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ ہماری نسبت امام شافعی کے ساتھ ہے اس حوالے سے الحمدللہ. تو ہمارے سلف ہیں امام شافعی، یہ ہمیں جو مختلف سلف کا ہونے کا دعویٰ دیتے ہیں نا، جی آپ کا سلف کون ہے، ہمارے سلف ہیں امام شافعی، چلو لے کے آؤ کوئی ایڈا وڈا امام تو پھر بننا گے تو الحمدللہ. اگلے دن بھی کچھ علماء نے میٹنگ کی اور میرے تک باتیں پہنچی، الحمدللہ ہمارے محبین تو ہر جگہ موجود ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان علماء کرائم نے اور علماء حقہ نے، یہ حقہ کے قافیے پہ پنجابی والا بھی وہ، ان لوگوں نے یہ میٹنگ کی کہ بھائی علی اس کا اب ہم مقابلہ تو کر نہیں سکتے، وہ تو سید عیسیٰ پیش کرتا ہے، تو اپنی پبلک کے خلاف اس طرح کرو کہ اسے مشہور کر دو یہ رافضی ہو گیا ہے، اور کہو یہ تقیہ باز ہے اور اسے مناظروں کا چیلنج دو. تو جناب یہ تہاڈی خواہش کدی بھی پوری نہیں ہونی، مناظرہ تو وہ کرے بھائی میرے جسے ضرورت ہو مناظرے کی، ہم نے تو اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ دیا، عوام خود فیصلہ کرے گی. تو یہ مناظروں کے اینڈ کے اوپر جو کچھ گالی گلوچ کا یہ طوفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا ہوتا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، آج تک کسی مناظرے کا فائدہ ہوا ہے؟ ہاں نقصان ضرور ہوا ہے، اینڈ پہ دونوں کہتے ہیں جی میں جھوٹا تھا تو مر جائے تھے، میں مر جاؤں جی تو جھوٹا تھا تو مر جائے تھے، دو ہی نہیں مرتے تھے، دو ہی جھوٹے ہوتے ہیں پھر، یہی ہوا نا پھر، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے موت آ جائے، تو جھوٹا ہے جھوٹا ہے تو تجھے موت آ جائے، دونوں نہیں مرتے تھے دونوں ہی جھوٹے ہیں، دونوں سچے تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ بالکل مخالفت میں آئے ہوتے ہیں نا، مخالفت میں تو ایک بات ہی ٹھیک ہوتی ہے نا، اس کا مطلب دونوں کے اسٹانس غلط ہوتے ہیں عموماً الا ماشاء اللہ. تو یہ اس قسم کے انہوں نے بات کی، تو میں اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، اور کوئی زحمت بھی نہ کرے، پیسے آنا ہے کسی نے آئے ضرور ملے ملاقات کرے، لیکن یہ مناظرے والے معاملہ کوئی نہیں ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر سب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ایک ازمائش میں ڈال کے بھی الحمدللہ اس حق کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا. بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا،